Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή του The Press Project με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Ζώδια, πρώτα απ' όλα. Λίγη επικαιρότητα. Πολιτισμός. Κέφι, χορός, τραγούδι. Θα έχουμε σήμερα πολιτισμό και θα έχουμε και τα νέα του Βόλου. Έχουμε ανοίξει ένα παράρτημα του The Press Project στον Βόλο. Και ασχολούμαστε εντατικά με τον Βόλο. Τώρα είναι λίγο ανάμεικτα τα νέα, θα πούμε. Ναι, είναι ανάμεικτα τα νέα. Είναι ανάμεικτα. Σαν τη ζωή, αν μου επιτρέπεις, Θάνο Καμίλα, να γίνω πιο φιλοσοφικός για λίγο. Ελεύθερα, δεν. Σαν τη ζωή. Αυτό. Ναι, δεν ήθελα κάτι. Ήθελες κι άλλο να γίνω. Μας ταξίδεψες. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όποιον αν μας ακούτε, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe αν είστε στο YouTube, τα λέμε μέτρια. Σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε κτλ. Πήγε δύο ακριβώς ρυθμίστε ρολόγια, γράφει ο συνεπίθετος του Κωνσταντίνου. Αυτά να μην ακούγαμε. Όχι, είναι κυριολεκτή. Δηλαδή δύο η ώρα είναι όταν ξεκινάει η Φάρμα. Το ξέρω. Μπορώ. Λοιπόν. Δεν είσαι και φάτος, γιατί σου πέρασε, πέρασε η χαρά για τις νίκες. Δεν μου είχε έρθει. Δεν μου ήρθε. Δεν πέρασε από μένα. Πέρασε ξόφαλτσα η χαρά. Δεν είναι ότι μου πέρασε. Λέω με οροσκόπο κρυό. Παιδιά, δεν θα το κάνουμε έτσι πρόχειρο. Τώρα θα τα δούμε στην πόρεια. Ας ημώστε και θα τα βρούμε όλα. Θάνο, να ξεκινήσουμε λιγάκι να παρουσιάσουμε την υπόθεση αυτή από τον Βόλο πριν να κάνουμε την συνέντευξή μας. Να ξεκινήσουμε μετά της Γάζας και να πάμε μετά, γιατί έχουμε χρόνο. Να ξεκινήσουμε από τη Γάζα. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ναι, θα ξεκινήσουμε έτσι για το έγκλημα που συντελείται εδώ και μέρες στην Γάζα και το παρακολουθούμε. Εμείς το παρακολουθούμε αποσβολωμένοι. Κάποιοι, ο πλανήτης το γενικά το παρακολουθεί μόνο. Πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις που γίνονται όλο και πιο δραματικές από διεθνείς οργανώσεις. Χθες ο Κωνσταντίνος διάβαζε το μήνυμα που βγήκε και σε βίντεο των γιατρών χωρίς σύνορα για την Γάζα. Υπάρχουν σχετικά μηνύματα, υπάρχει για παράδειγμα όλα τα μηνύματα ουσιαστικά λένε ότι ο χρόνος τελειώνει σε πολύ γενικές γραμμές για τα είδη πρώτης ανάγκης που δεν υπάρχουν στη Γάζα. Για παράδειγμα έβγαλε ανακοίνωση το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα, χθεσινή ανακοίνωση, τρόφιμα για 4 με 5 μέρες διαθέτουν τα καταστήματα στη Γάζα. Και έχουμε να δούμε τον αριστερίστικο οργανισμό, τον φιλοπαλαιστινιακό τέλος πάντων, τον φιλοχαμασικό να το πούμε έτσι, τον ΟΗΕ και τον εκπρόσωπο, τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύης Ανατολή. Είναι ο κύριος Φίλιπ Λαζαρίνη, ο οποίος σε χθεσινή συνέντευξη τύπου σε ένα σημείο στέλνει το μήνυμα που θα ακούσετε στα αγγλικά και θα μεταφράσουμε στη συνέχεια. Να έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Μόλις είναι έτοιμος... είναι έτοιμο. Ωραία. Πάμε να δούμε το βίντεο τώρα. As I speak with you, Gaza is running out of water and electricity. In fact, Gaza is being strangled, and it seems that the war right now has lost its humanity. If we look at the issue of water, we all know water is life, and Gaza is running out of water, and Gaza is running out of life. Soon, I believe, with this, there will be no food or medicine either. There is not one drop of water, not one grain of wheat, not a liter of fuel that has been allowed in the Gaza Strip for the last 8 days. The number of people seeking shelter in our school and other UNRWA facilities in the south is absolutely overwhelming, and we do not have any more the capacity to deal with them. Λοιπόν, ξέρουμε, μας λέει, ότι το νερό είναι ζωή. Στη Γάζα τελειώνει το νερό και η Γάζα στερείται ζωή. Σύντομα πιστεύω δεν θα υπάρχουν τρόφιμα ή φάρμακα. Τις τελευταίες 8 ημέρες ούτε μια σταγόνα νερό, ούτε ένα κόκκο σιταριού ή ένα λίτρο καυσίμου δεν επιτρεπόταν να εισέλθει στη λωρίδα της Γάζας. Ο αριθμός των ανθρώπων που αναζητούν καταφύγιο στα σχολεία μας στο Νότο είναι συντριπτικός και δεν έχουμε πλέον την ικανότητα να αντεπεξέλθουμε. Η Γάζα στραγγαλίζεται και φαίνεται ότι ο κόσμος έχει χάσει την ανθρωπιά του, λέει, σε ένα σημείο. Αν ακούσετε την πλήρη δήλωση, αναφέρει πως έχουν χάσει 13 συναδέλφους τους εκεί πέρα. Λέει ότι το 60% εξαρτιόταν ήδη από πριν από την ανθρωπιστική βοήθεια. Άλλοι υπολογισμοί το ανεβάζουν παραπάνω από αυτό το ποσοστό, αλλά λέει ότι το 60% ήδη εξαρτιόταν από την ανθρωπιστική βοήθεια. Συνεπώς αντιλαμβανόμαστε τώρα, όταν δεν περνάει τίποτε, ποιο είναι το μέγεθος της ανθρωπιστικής καταστροφής που συντελείται στην περιοχή, με δεδομένο ότι, όπως λέει, ήδη είχαμε μια ανθρωπιστική κρίση πριν να συμβούν όλα αυτά. Πριν ήταν σε κατάσταση, είχαμε μια ανθρωπιστική κρίση σε εξέλιξη εκεί. Αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει τώρα. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ουσιαστικά όργανο του ΙΕ με βασικό στόχο την βοήθεια της Γάζας. Δηλαδή είναι σχεδόν μόνιμη η παρουσία εκεί πέρα. Οπότε ο καθένας καταλαβαίνει ότι είναι μια περιοχή που υπομόνιμη ανθρωπιστική κρίση. Και δεν είναι μόνο αυτό το τμήμα του ΙΕ, είπαμε και νωρίτερα. Όλοι λένε το ίδιο. Ο χρόνος τελειώνει, ο χρόνος τελειώνει βασανιστικά. Προφανώς δεν είναι ότι σε αυτό το διάστημα απλώς οι Παλαιστίνοι περιμένουν την χερσαία εισβολή και υπάρχουν βομβαρδισμοί, ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει. Ο τελευταίος απολογισμός που έχει δημοσιευτεί στο Al Jazeera μιλάει για 2.808 νεκρούς στη Γάζα, 10.859 τραυματίες, 57 νεκρούς στη Δυτική Όχθη, 1.200 τραυματίες στη Δυτική Όχθη, 1.400 νεκρούς στο Ισραήλ, 3.500 νεκρούς στο Ισραήλ. Η συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών καταλαβαίνει κανείς ότι είναι από την επίθεση της Χαμάς το Σάββατο. Υπάρχει τώρα το βίντεο από την δήλωση που χθες σας την διάβασα εγώ. Δεν ξέρω με ποιους τρόπους μπορεί κανείς σε ποιους να δώσει τον λόγο προκειμένου να γίνει αντιληπτό το τι ακριβώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εκεί αυτή τη στιγμή, την ώρα που εμείς στολίζουμε τη βουλή μας με τα χρώματα των φωνιάδων τους. Ναι, φαίνεται ότι στο παρασκήνιο υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις και κάποιες επαφές. Λέω στο παρασκήνιο γιατί δημοσίως κανένα κράτος της Δύσης που επέρεται για τον πολιτισμό της δεν έχει βγει να πει το αυτονόητο «σταματήστε». Υπάρχουν ταξίδια, θα πάει ο Γερμανός καγκελάριος στο Ισραήλ, θα πάει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Μπάιντεν, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας που πάλι διαδραματίζει έναν μεσολαβητικό ρόλο και προφανώς ενισχύει και την δική της αξία σε όλη αυτή τη μεγάλη σκακέρα που παίζονται ανθρώπινες ζωές. Και υπάρχει και μια δήλωση που μεταφέρει η Ευσύν, είναι στο Reuters, είναι ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, ο οποίος λέει ότι προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια του πολέμου, δεν έχουμε πει ποια θα είναι αυτά, όλοι μιλούν για τη χερσαία επίθεση, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Ότι σιγά σιγά φαίνεται ένα παράθυρο ότι δεν θα γίνει αυτό. Το τελεσίγραφο έχει περάσει για την εκένωση, ήταν την Παρασκευή και έλεγε Παρασκευή προς Σάββατο. Τη δήλωση αυτή και η Ευσύνη την βάζει λέγοντας ενιγματική δήλωση, γιατί κάπως όπως καταλαβαίνετε τώρα είναι μια δήλωση που δεν λέει τι θα κάνουν. Λέει καταλάβατε ότι θα κάνουμε χερσαία επιχείρηση, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι αυτό, χωρίς κιόλας να διευκρινίζει τι είναι. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικό το πρόβλημα και για το Ισραήλ. Δεν είναι απλό αυτό που έχει να κάνει. Δηλαδή, γράφουν ειρωνικά κάποιοι ότι παρά τις παρενέσεις του ΑΡΚΑ φαίνεται ότι το σκέφτονται, γιατί δεν είναι και ένα πρόβλημα που επιλύεται απλώς με το να ισοπεδώσεις 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα υπήρχε κάποιο συνειδησιακό εμπόδιο σε αυτό, αλλά οπωσδήποτε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια ορατή λύση αυτή την, αυτή τη στιγμή, ούτε από την πλευρά του Ισραήλ είναι απλή η εξίσωση, το πώς βγαίνεις από αυτό. Οπότε περιμένουμε και βλέπουμε. Ναι, την ώρα που ο κάθε περίεργος γράφει ισοπεδώστε τη Γάζα, για να μην πω κάτι χειρότερο, προφανώς υπάρχουν και ζητήματα, υποθέτουμε, από ανθρώπους που λένε κατά 1% ας υπάρξει και λίγη λογική και λίγη ανθρωπιά σε όλο αυτό, και κατά δεύτερο για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει το Ιράν, υπάρχει ο Λίβανος με την Χεσμπολάχ, που είναι μονίμως σε πολεμικές συγκρούσεις με το Ισραήλ, υπάρχει Συρία. Το τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια κλίμακα εισβολή είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο γενικότερα. Να αρχίσουμε περί τρίτου παγκοσμίου πάλι και λοιπά, αλλά ο καθένας καταλαβαίνει ότι εύκολα τα πράγματα χειροτερεύουν και έρχεται το επόμενο κράτος και λέει θα εκδικηθώ εγώ για τη Γάζα και διάφορα άλλα. Να πούμε για την εκπομπή της Λαμπρινής. Η Λαμπρινή θα έχει, λέει, το διπλωματικό παρασκήνιο σήμερα στην εκπομπή της, οπότε να ακούσετε την εκπομπή της Λαμπρινής, όπως γνωρίζετε. Ηχητικά μέσα από το Mixcloud. Ναι. Η Λαμπρινή παρακολουθεί τα θέματα αυτά με ειδίκευση σε αυτόν τον τομέα, οπότε προφανώς έχει μια διαφορά σε σχέση με την δική μας εντυπωσιογραφία, αυτό το οποίο τεκμηριωμένα αναφέρει η Λαμπρινή. Οπότε, και με πάρα πολλές και διαφορετικές πηγές. Είναι η εκπομπή Ράδιβενς Έρεμος, είναι η εκπομπή της 17ης Οκτωβρίου 2023, έχει ανέβει ήδη στο site, στο The Press Project, θα βρείτε εκεί το ηχητικό, θα παίξει και από το ραδιόφωνο αμέσως μετά. Αμέσως μετά, στις 4. Λοιπόν, Θάνο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ναι. Να πούμε, λοιπόν, θα ασχοληθούμε σήμερα με τον Βόλο και με τον συνεχή αγώνα των κατοίκων ενάντια στην καύση σκουπιδιών από την τσιμεντοβιομηχανία Αγέτ Λαφάρτς. Είχαμε δύο ειδήσεις. Η μία είναι ότι οι τρεις πολίτες θα κάτσουν στο εδόλιο την 5η, 19 του μηνός, γιατί... Να διαβάσω σχετικά την ανακοίνωση. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα. Το βρω στο site και λοιπά. Γιατί εμπόδισαν τέλος πάντων... Α, το βρήκα. Με τις κατηγορίες παράνομης βίας και της διατάραξης οικιακής ειρήνης, γιατί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κινητοποίησης ενάντια στην καύση σκουπιδιών, διαμαρτυρήθηκαν για τη μεταφορά επίφοβου υλικού προερχόμενου, όπως πίστευαν αρχικά, από την Ιταλία και όπως προέκυψε εν τέλει από την Ουέλβα ως ενδιάμεσο σταθμό, μια ισπανική πολύ γνωστή για την επικίνδυνη για το περιβάλλον διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων. Τελικά κινητοποιήθηκαν οι αρχές, δηλαδή μεταφέρονταν υλικά που δεν έλεγε κανένας τι είναι, δεν γραφόταν τι είναι. Τέλος πάντων, δέχτηκαν μήνυση από την εταιρεία, κάθονται στο εδόλιο. Συνεχίζεται μια δίκη που ξεκίνησε πριν 20 μέρες. Παράλληλα όμως, υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία ακυρώνεται εν μέρη, όπως διαβάσαμε στο σχετικό δελτίο τύπου των οργανώσεων υπέρ του περιβάλλοντος που το εξέδωσαν, ακυρώνονται εν μέρη υπουργικές αποφάσεις και από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την περίοδο Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένα των κυρίων Φάμελου και Σκρέκα, σχετικά με τη δυνατότητα να μεταφέρεται μέσω πλοίων, μεταφέρονται απορρίμματα μέσω πλοίων, για να καταλήγουν στη Λαφάρτς για καύση. Θα έχουμε έναν άνθρωπο να μας τα εξηγήσει πολύ καλύτερα. Είναι ένας από τους τρεις που διώκονται, έτσι δεν είναι? Οπότε συνδυάζει αυτές τις δύο ιδιότητες, την συστηματική ενασχόληση με το θέμα και μάλιστα την συστηματική ενασχόληση από την πλευρά των κατοίκων που παίζεται η υγεία τους, ανάλογα με το αν θα μπορέσουν να σταματήσουν αυτά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα που γίνονται εκεί πέρα. Και ταυτοχρόνως παίζονται και άλλα από ό,τι φαίνεται, γιατί βρίσκεσαι μετά να έχεις συλληφθεί. Είναι μια ιστορία πολύ περίεργη, γιατί τα υλικά αυτά έρχονται είτε με τη μορφή την νόμιμη, ότι φτωχότερες χώρες αναγκάζονται να παίρνουν τα σκουπίδια πλουσιότερων χωρών εις βάρος της υγείας των κατοίκων τους, είτε με παράνομη μορφή, δηλαδή με σβησμένους πλαστούς κωδικούς. Και στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι έχει συμβεί κάτι ύποπτο, Δηλαδή, λέει, μετέφεραν το φερόμενο τότε απόβλητο RDF, το οποίο έρχεται από την Ιταλία, αλλά αυτό δεν έφερε επίσημη σήμανση ή γραμμωτό κώδικα, δεν υπήρχε αναγεγραμμένος ο τόπος προέλευσης και το υλικό δεν έμοιαζε με RDF, που έτσι κι αλλιώς μπορεί να είναι καρκινογόνο, αλλά ήταν, αποτελούνταν, λέει, από οσμηρές, υγρές, συμπιεσμένες συσκευασίες τεμαχισμένων, ανακυκλωμένων και μη ανακυκλωμένων υλικών, όπως πλαστικά, μπαταρίες, αναπτήρες και άλλα υλικά. Οπότε βλέπουν αυτό, βλέπουν ότι το υλικό δεν είναι, δεν φαίνεται να είναι αυτό που λέει, δεν έχει επίσημη σήμανση, κινητοποιούν τον κόσμο και με παρουσία εισαγγελέα λαμβάνουν ένα δείγμα από το οποίο φαίνεται ότι είναι 96% πλαστικό με υψηλό ποσοστό υδραργύρου, που είναι από τους πιο τοξικούς και ανθεκτικούς ρήπους στο περιβάλλον. Καταλαβαίνετε τώρα για το τι ακριβώς παίζεται. Δεν θα μπορούσε να λείπει ο ήρωας της καρδιάς μας από αυτή την ιστορία. Ο δήμαρχος, ο κύριος Μπέος, δηλώνοντας, λέει εδώ πέρα το έκτο σημείο, ότι η ΑΓΕΤ παρεμβαίνει δηλώνοντας ότι η ΑΓΕΤ θα καίει ό,τι γουστάρει. Ενώ παράλληλα προχωρεί στην κατασκευή και λειτουργία φαραωνικής μονάδας παραγωγής. Ακούγεται πολύ υπέρ του περιβάλλοντος αυτό. Αν δεν είναι και ο Μπέος υπέρ του περιβάλλοντος, ποιος θα είναι? Και για να το πω αλλιώς, καθόλου κατά της υγείας των κατοίκων του Βόλου, γιατί το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ, έχουμε γράψει, το έχουμε πει και αρκετές φορές, είναι πολύ κοντά στην πόλη του Βόλου. Είναι εκεί που ξεκινάει η πόλη, αν το δείτε στο χάρτη. Είναι 200 μέτρα από τα τελευταία σπίτια. Ό,τι καίγεται, καταλήγει στην πόλη. Να το μυρίζουν οι κάτοικοι, να ανεβαίνουν τα επίπεδα και οι ασθένειες, όπως καρκίνος. Και αυτά είναι και τεκμηριωμένα, δεν είναι κάποιος κίνδυνος. Αν διαβάσετε το σχετικό άρθρο, θα βρείτε παραπομπές σε σχετικές έρευνες που αποδεικνύουν ότι εκλείουν οι καύσεις αυτές έναν τόνο διοξιδίου του άνθρακα για κάθε τόνο από τα απορρίμματα που καίγονται. Ο Ιατρικός Σύλλογος, ελπίζω ότι είναι σωστό αυτό και το διάβασα σωστά, έχει βγάλει επίσης ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας μια ανακοίνωση, έχει εκπονήσει μια μελέτη για τις επιπτώσεις στην υγεία από την καύση απορριμμάτων. Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα περιβαλλοντικό σκάνδαλο με ολέθριες συνέπειες για την υγεία των κατοίκων, όπου έχουμε σταδιακά, σωρευτικά, μελέτες που το τεκμηριώνουν, ακόμη δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους κατοίκους, και υπάρχει ένα καουμποϊλίκι όπου έχουμε κατοίκους να συλλαμβάνονται την ώρα που πάνε και βρίσκουν ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι καν νομότυπη. Θα μπορούσε να είναι έστω νομότυπη και πάλι να είναι βλαπτική για το περιβάλλον. Συζητάμε εδώ πέρα για σβησμένους κωδικούς, άλλα υλικά από αυτά που αναγράφονται, και ότι πηγαίνουν εκεί πέρα και πρέπει ως κίνημα να πιέσουν για να υπάρξει δειγματοληψία και να δουν τι είναι αυτό που μπαίνει στο χώμα της περιοχής τους και στα ρουθούνια τους. Ναι, και έτυχε, τα έφερε έτσι η επικαιρότητα, γιατί σήμερα εκδόθηκε και το δελτίο τύπου αλληλεγγύης της πρωτοβουλίας των δικηγόρων της εναλλακτικής παρέμβασης δικηγορική ανατροπή για τους τρεις κατοίκους που διώκονται στο Βόλο, αλλά και σήμερα βγήκε το δελτίο τύπου από το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, Πανδικό, και την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησίας για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οπότε έχει το παράδοξο, οι άλλοι καταλήγουν με διώξεις και τους κυνηγάει η Λαφάρτς, και την ίδια στιγμή, εν μέρη τουλάχιστον, δικαιώνεται ο αγώνας του στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας απαγορεύεται η μεταφορά σκουπιδιών με πλοία διαθαλάσσια και η αύξηση του οργανικού άνθρακα από 10 σε 40 μιλιγκράμμ. Επιπλέον, το ΣΤΕ θεωρεί ότι η λήψη τόσο σοβαρών αποφάσεων με τροποποίηση προηγούμενων δεν επιτρέπεται, ενώ επιβάλλεται να προηγείται διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους. Τον ΠΕΟ. Δεν εννοεί τον ΠΕΟ. Λοιπόν, Θάνο, να διακόψουμε για να κάνουμε την επικοινωνία με τον έναν από τους τρεις διωκόμενους που ασχολείται και με το ζήτημα. Μπορεί και να μας ενημερώσει και να μας πει και την υπόθεση των διώξεων που υφίστανται. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Στέλιο Λιμνιό. Είναι μέλος της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Βόλου ενάντια στην καύση σκουπιδιών, αλλά και της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας, που όπως είπαμε στην σύντομη εισαγωγή, είναι ένα από τα δύο σωματεία που προσέφυγαν και εν μέρη φαίνεται να δικαιώνονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Κύριε Λιμνιέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είναι αλήθεια ότι έχουμε μια μερική, αλλά πραγματικά πολύ ηχηρή και πολύ αποτελεσματική δικαίωση στον αγώνα, και πρέπει να σας πω ότι αυτή η ιστορία κρατάει τώρα 5 χρόνια. 5 χρόνια πριν καταθέσαμε την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά τώρα κρίθηκε στο σύνολό της, διότι προσευλήθησαν 2 άδειες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μία αυτή του 2017 που ο κύριος Φάμελος, τότε υπουργός περιβάλλοντος, και μία του 2021 με τον κύριο Σκρέκα. Επειδή διάμεσα έπεσε και η περίοδος της πανδημίας, η υπόθεση αυτή πήρε διαρκείς αναβολές, πότε από την πλευρά της ΑΓΕΤ, πότε από την πλευρά τη δική μας, για να μπορέσουμε να προσκομίσουμε και πρόσθετα στοιχεία για τη δεύτερη άδεια του κυρίου Σκρέκα. Έτσι τελικά εκδικάστηκε το 2021. 4 χρόνια μετά την κατάθεση της προσφυγής εκδικάστηκε και έκανε και άλλα 2 χρόνια να βγει η απόφαση, την οποία έχουμε από προχθές ουσιαστικά στα χέρια μας. Για πείτε μας τι... Στο μεταξύ, πάντως, από ό,τι φαίνεται, και θα φτάσουμε και μετά σε αυτό, συνεχίστηκαν κανονικά οι μεταφορές. Οι μεταφορές όχι μόνο συνεχίστηκαν, αλλά αυξήθηκαν. Πρέπει να σας πω ότι η άδεια του κυρίου Φάμελου προέβλεπε 1 καράβι το μήνα, και με την άδεια του κυρίου Σκρέκα μπορούν να φτάνουν τα 4 και 5 καράβια. Και όταν λέμε καράβια, εννοούμε με 5.000 τουλάχιστον τόνους αποβλήτων μέσα. 5.000 τόνους πλαστικών αποβλήτων, γιατί ουσιαστικά το RDF σήμερα είναι αποκλειστικά και μόνο πλαστικό. Και αυτό είναι γιατί έχει μεγάλη θερμογόνου δύναμη, μιας και είναι απευθείας παράγωγο του πετρελαίου, το πλαστικό, και έτσι επικεντρώνονται τα εργοστάσια αυτά που το συσκευάζουν και το κάνουν δέμα για καύσιμο στην επεξεργασία πλαστικής ύλης, αποβλήτων πλαστικών δηλαδή. Πείτε μας τι προκύπτει με την απόφαση. Με την απόφαση αυτή, την οποία θα κοινοποιήσουμε εντός της εβδομάδος και στα αρμόδια όργανα ελέγχου, δηλαδή το Λιμεναρχείο Βόλου, τον Εισαγγελέα Βόλου, θα απαγορευτεί στην ΑΓΕΤ να φέρνει σκουπίδια πλαστικά απόβλητα από την Ιταλία, γιατί από εκεί τα φέρνει τώρα, από την περιοχή της Νάπολης, και τα φέρνει από εκεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και ελληνικό προϊόν που συσκευάζεται κυρίως στο εργοστάσιο της Φυλής εδώ και χρόνια, αλλά και στα εργοστάσια που έγιναν στην Αλεξανδρούπολη και ίσως και στα Γιάννενα, δεν είμαι σίγουρος για το τελευταίο. Εν πάση περιπτώσει, το ελληνικό RDF δεν επιδοτείται και έτσι δεν το προτιμούν οι ελληνικές σημεντοβιομηχανίες. Θέλουν αυτό που έρχεται από το εξωτερικό, διότι συνοδεύεται από ισχυρή επιδότηση. Δηλαδή, το κράτος που στέλνει στο εξωτερικό τα σκουπίδια του για να τα παραλάβει μια βιομηχανία να τα κάψει, πληρώνεται, την πληρώνει αδρά. Είναι το λεγόμενο gate fee, είναι δηλαδή το πέρασμα της πύλης, είναι ένα είδος εκτελονισμού. Επομένως, τα ελληνικά εργοστάσια τσιμέντου θέλουν το... Από ποιον πληρώνεται αυτό? Από το Ιταλικό Δημόσιο και μέσως από τους Ιταλούς καταναλωτές που πληρώνουν, όπως πληρώνουμε και εμείς εδώ το Δήμο για τα σκουπίδια μας, έτσι πληρώνουν και αυτοί εκεί πέρα για να τους μαζεύουν τα σκουπίδια. Οπότε πρακτικά είναι ένας φόρος για να ρυπαίνεις κάποιον άλλον. Ακριβώς, είναι ένας φόρος. Πληρώνεις προκειμένου να υποστεί τις περιβαλλοντικές συνέπειες κάποιος φτωχότερος πληθυσμός. Αυτό λέμε. Όπως το είπατε. Αυτό συμβαίνει. Άλλωστε, το ότι γίνεται επιδότηση, αυτό είναι και με άδεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν είναι κάτι κρυφό. Το παραδέχονται τόσο η ΑΓΕΤ όσο και ο Τιτάνας, ότι επιδοτούνται για να κάνουν διαχείριση αυτών των αποβλήτων. Γι' αυτό πιστεύουμε εμείς ότι θα επιδιώξουν πάλι να φτιάξουν ένα καινούριο νόμο πλαίσιο, μια καινούρια ΑΕΠΟ, μια καινούρια άδεια περιβαλλοντικών όρων που να συμπεριλάβει και τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πράγμα που τους είχε ξεφύγει. Αυτό κερδίσαμε. Κερδίσαμε να απαγορευτεί η διέλευση τέτοιων πλοίων με τέτοιο επικίνδυνο φορτίο στον παγαστικό. Διότι είναι κλειστό, ευαίσθητο οικοσύστημα και δεν είχε μελετηθεί το τι επίπτωση θα υπάρχει από τη διέλευση αυτών των πλοίων που θα γίνουν εκατοντάδες στη διάρκεια του χρόνου, όπως καταλαβαίνετε. Επομένως, αυτό το κερδίσαμε. Όμως, πρέπει να σας πω ότι δεν κερδίσαμε τη μάχη ενάντια στην καύση σκουπιδιών. Δηλαδή, εμείς αυτό που θέλαμε να προσβάλλουμε και υπήρχε ευθεία αντιπαράθεση και με το Υπουργείο αλλά και με τα εργοστάσια που καίνε σκουπιδιά, θέλαμε να προσβάλλουμε και να απαγορευτεί η καύση σκουπιδιών, ιδιαίτερα μέσα στον αστικό ιστό. Γιατί πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία που το προάγει αυτό, που το προβλέπει μια οδηγία του 2010, που πέρασε και στην ελληνική νομοθεσία λίγο αργότερα, αυτή η οδηγία λαμβάνει σαν δεδομένο ότι αυτά τα εργοστάσια θα λειτουργούν σε αμιγώς βιομηχανικές περιοχές. Στην Ελλάδα όμως, δυστυχώς, στην Ελλάδα, τα εργοστάσια αυτά βρέθηκαν από 100 χρόνια και πίσω να λειτουργούν δίπλα ή μέσα στις πόλεις μας, όπως είναι στον Τιτάνα για την περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι στον Βόλο για την περιοχή της πόλης του Βόλου, γιατί είναι μέσα στο Δήμο μας πλέον αυτό το εργοστάσιο, κυριολεκτικά μέσα στο Δήμο μας. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Οδηγία εκείνης της εποχής, του 2010, δεν προέβλεπε εργοστάσια που θα λειτουργούν μέσα στον αστικό ιστό. Πρέπει να σας πω ότι αυτά τα εργοστάσια ανανεώνουν τη λειτουργία τους με προεδρικά διατάγματα. Κανονικά θα έπρεπε να έχουν αποσυρθεί και να πάνε σε θεσμοθετημένες βιομηχανικές περιοχές, όπου εκεί έχει προβλεφθεί να είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές κτλ. Επίσης, είναι σημαντικό να σας πω ότι αυτή η απόφαση απέρριψε το βασικό μας ισχυρισμό ότι δεν μεταφέρθηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία στο ελληνικό δίκαιο, στην ελληνική νομοθεσία. Γιατί αν είχε γίνει σωστά αυτό, τα εργοστάσια αυτά θα έπρεπε να κάνουν καινούργια μελέτη διασποράς των ρήπων, δηλαδή πού πάνε τα καυσαέρια τους, πού πάνε, μένουν μέσα στην πόλη, πάνε έξω από την πόλη, πάνε στο... πού πάνε αυτά τα καυσαέρια. Εδώ λοιπόν τους επιτράπει να καίνε πλαστικά μέσα στον αστικό ιστό χωρίς νέα μελέτη περιβαλλοντικών διασποράς ρήπων. Προσέξτε, πράγμα που το προβλέπει και ρητά το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Με ποιον τρόπο παρακάμπτουν αυτό το εμπόδιο, με την συνέχιση της λειτουργίας μέσω των διαταγμάτων? Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παρακάμπτεται αυτό, που μου φαίνεται μια εντελώς αυτονόητη πρόβλεψη, δηλαδή ότι είναι 200 μέτρα από τα τελευταία κατοικημένα σπίτια και ρωτάς τι συμβαίνει με τους ρήπους. Για να παρακαμφθεί αυτό, ο τρόπος είναι αυτός που μας περιγράφεται, ότι η άδεια λειτουργίας τους είναι απλώς μια παράταση μιας προηγούμενης άδειας με προεδρικά διατάγματα? Ακριβώς, αυτό είναι αλήθεια, όπως το είπατε είναι. Και το πρόσθετο ερώτημα που θέσατε, γιατί παρακάμφθηκε αυτός ο σπουδαίος όρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και δεν πέρασε στην ελληνική νομοθεσία, δεν μπορώ να δώσω εγώ την απάντηση. Θα σας πω μόνο ότι η εκτίμησή μας είναι ότι εάν είχε περάσει αυτός ο όρος, που είναι ευρωπαϊκός όρος, ισχύει σε όλα τα κράτη της Ευρώπης πλην από την Ελλάδα, γιατί δεν το ενσωμάτωσε. Εάν λοιπόν υπήρχε αυτό, θα έπρεπε αυτά τα εργοστάσια που λειτουργούν κοντά σε κατοικημένες περιοχές να αποδείξουν με μελέτη διασποράς ρήπων ότι οι ρήποι δεν μένουν μέσα στο αστικό περιβάλλον, στο ανθρωπογενές περιβάλλον, αλλά φεύγουν εκτός. Προφανώς, επειδή δεν μπορούν να το πετύχουν αυτό, μπόρεσαν να βγάλουν από την νομοθεσία αυτή την ουσιαστικότατη πώς το λένε, πρόβλεψη που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Καλά, εδώ μιλάμε για κάτι απόλυτα λογικό και στοιχειώδες, σωστά. Δηλαδή μιλάμε ότι ο άλλος να σου εξηγήσει ότι δεν είναι απειλή για τη δημόσια υγεία, ενώ είναι μέσα στην πόλη και βγάζει ρήπους. Πρέπει να ξεκινάς από αυτό. Κοιτάξτε, στο Βόλο συμβαίνει κάτι τραγικό. Ο Βόλος είναι πρωταθλητής σε θανάτους από καρκινούς πολλών μορφών και εντοπισμένων μέσα από μελέτη που έκανε τόσο ο Ιατρικός Σύλλογος Βόλου Λάρισας και τα και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ναι, μελετήσαμε σε βάθος 15 χρόνων τα αίτια θανάτου και είδαμε ότι είμαστε πολύ μπροστά σε πρόωρους θανάτους και θνησιμότητα, αλλά και νοσηρότητα από καρκίνους και από άλλα εγκεφαλικά που αποδίδονται στη ρήπανση. Επομένως, εδώ κάτι πάει στραβά. Και αν αναλογιστούμε ότι στο Βόλο ετοιμάζει ο κύριος Μπέος εργοστάσιο που θα φέρνει που θα πακετάρει τα σκουπίδια να τα κάνει μπάλα για καύσιμο, δηλαδή να τα κάνει δέμα για να πηγαίνουν για καύση σε εργοστάσια που θα καίνε RDF, εδώ εμείς υποψιαζόμαστε ότι μας ετοιμάζουν και ένα εργοστάσιο καύσης που θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η επιβάρυνση της πόλης και της δημόσιας υγείας θα είναι ανεκτίμητη. Θα είναι δηλαδή δυσθεώρητη. Γι' αυτό και το κίνημα μας είναι ζωντανό, είναι παρόν και δίνει μάχες καθημερινά. Μία τέτοια μάχη κερδίσαμε, όχι τον πόλεμο. Ναι, είναι σαφές από αυτό που λέτε και για το τι κερδίσατε και για το τι δεν αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε εσείς πιστεύετε, για να το κλείσουμε το πρώτο ζήτημα, γιατί έχουμε και το ζήτημα της δίωξης, ότι θα παρακαμφθεί αυτή η απόφαση με μια νέα μελέτη, και τι θα γίνει με τη διαβούλευση που λέει το ΣΤΕ, γιατί ορίζει ότι θα έπρεπε να υπάρξει διαβούλευση για κάτι τόσο σοβαρό, αν διαβάζω εγώ σωστά το απόσπασμα? Σας συγχαίρω, γιατί όχι μόνο το διαβάζετε σωστά, αλλά εστιάζετε σε ουσιώδη ζητήματα. Είναι μια απόφαση 48 σελίδων και όμως αυτά είναι τα ουσιώδη. Προσέξτε, η τροποποίηση που έκανε ο κύριος Κρέκας δεν πέρασε από διαβούλευση. Θεώρησε ο κύριος Υπουργός τότε ότι έχει το δικαίωμα να το κάνει, γιατί δηλαδή δεν αλλάζουν σημαντικά οι περιβαλλοντικοί όροι. Εδώ λοιπόν έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει ότι δεν μπορούν αυτές οι αλλαγές να γίνονται χωρίς δημόσια διαβούλευση. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο του τραβάει το αυτή. Αλλά δυστυχώς κατόπιν εορτής. Πρακτικά, ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαβούλευση? Ποιοι είναι οι φορείς με τους οποίους θα πρέπει να έρθουν σε επαφή, δηλαδή? Κοιτάξτε, όσοι έχουν ένομο συμφέρον. Τέτοιοι φορείς είναι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά είναι και φορείς επαγγελματικών οργανώσεων που μπορεί να θίγονται από τη λειτουργία τέτοιων εργοστασίων, όπως μπορεί να είναι κάλλιστα και το τεχνικό επιμελητήριο μιας περιοχής. Υπάρχουν λοιπόν φορείς που μπορούν νόμιμα να καταθέσουν τις απόψεις τους. Η εκτίμησή σας για την θέση που έχουν κρατήσει μέχρι τώρα οι φορείς αυτοί ποια είναι? Δεν λέω τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Κοιτάξτε, το τεχνικό επιμελητήριο στο Βόλο πήρε μια θέση η οποία βοηθάει σχετικά το κίνημα, αλλά δεν ήταν αυτό που πρωτοστάτησε. Δηλαδή πήρε μια θέση επειδή πιέστηκε. Έτσι, να το πούμε όπως ακριβώς το εκλαμβάνω εγώ, ζώντας το κίνημα μέσα από την περιοχή του Βόλου. Οι υπόλοιποι φορείς, όπως ο Δήμος του Βόλου, στάθηκε απέναντι μας. Επί ημερών του κ. Μπέου, ο Δήμος του Βόλου έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να προαχθεί η κάθε των σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ, με το αμίμητο που είπε από τηλεόραση ότι η ΑΓΕΤ μπορεί να γουστάρει να καίει ό,τι θέλει. Αυτό το είπε και είναι καταγραμμένο σε διάφορα βίντεο. Λοιπόν, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, πιεζόμενη, στάθηκε αρνητικά στη συμβουλευτική της υποχρέωση απέναντι στην κάθε σκουπιδιών. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια πολύ πολύ θετική στάση της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Περιμένουμε βέβαια και με τον καινούριο Περιφερειάρχη να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια σε αυτή την στάση. Μάλιστα. Ας πάμε στο θέμα της δίωξης. Ναι, την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, εσείς μεθαύριο, όπως διαβάζουμε, θα βρεθείτε στο μονομελές πλημελιωδικείο Βόλου μαζί με τον κύριο Γιώργο Λέτσιο και την κυρία Φέη Τζανετουλάκου, γιατί σας κατηγορούν ότι παρανομήσατε. Και διαταράξατε την οικιακή ειρήνη, εκεί που φαίνεται ότι όλα ήταν ειρηνικά. Την οικιακή ειρήνη της Λαφάρτς. Ναι, περιγράφεται μια εικόνα στην οποία έχουμε σημαντική καταστρατήγηση του νόμου και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εις βάρος της υγείας των πολιτών, σε βαθμό ο οποίος είναι πια διαπιστώσιμος στα αποτελέσματά του. Δεν είναι κάτι απλώς το οποίο το βλέπουμε για το μέλλον. Παρ' όλα αυτά βρίσκεστε κατηγορούμενοι γι' αυτό. Πείτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί. Κοιτάξτε, το κίνημα που αναπτύχθηκε εδώ πατούσε γερά πάνω σε μια έρευνα που έγινε και αποδείκνει ότι ο Βόλος πεθαίνει. Βέβαια το ξέραμε, αλλά απεδείχθη πλέον με τη μελέτη του Πανεπιστημίου που σας προανέφερα. Αυτή η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ήταν η τελευταία θετική πράξη που είδαμε από την Περιφέρεια, γιατί μετά κατά κάποιο τρόπο συνθηκολόγησε με την πραγματικότητα, που η πραγματικότητα είναι η νομοθεσία του ισχυρού. Στην πραγματικότητα όμως το κίνημα υπήρχε. Κάθε φορά που ερχόταν ένα καράβι, μαζευόμασταν εκεί διαμαρτυρόμενοι και μερικές φορές μπήκαμε μέσα στο λιμάνι και εμποδίσαμε την εκφόρτωση του πλοίου. Αυτό έγινε αρκετές φορές, 2, 3 και 4 φορές, όταν είχαμε τη δύναμη να το κάνουμε. Στέλναμε λοιπόν ένα μήνυμα ότι δεν το θέλουμε αυτό και ας το θεωρούν νόμιμο. Σήμερα ξέρουμε ότι δεν ήταν νόμιμο. Σήμερα δικαιωθήκαμε το Συμβούλιο της Επικρατείας γι' αυτό. Η κατηγορία είναι, όπως είπατε, διατάραξη οικιακής ειρήνης. Και είναι αστείο να μιλάμε για οικιακή ειρήνη σε ένα εργοστάσιο που με τα απόβλητά του και με τους ρήπους ρυπαίνει ολόκληρη την πόλη. Πρέπει να σας πω ένα νούμερο για να το συγκρατήσετε. Κάθε μέρα από τη μία γραμμή παραγωγής του εργοστασίου αυτού βγαίνουν 16 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σε κανονικές συνθήκες, δηλαδή 16 εκατομμύρια κυβικά μέτρα καυσαερίων και αερίων ψήξης μπαίνουν πάνω από την πόλη, πάνω από τα κεφάλια των παιδιών μας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται από τους ρήπους που δεν είναι της ώρας να σας αναλύσω. Έτσι. Οι επιπτώσεις έχουν αναλυθεί και από τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας. Δηλαδή έχουμε δεδομένα. Αυτό προσπαθούμε και εμείς να εστιάσουμε. Δεν είναι φόβοι. Δεν είναι κάποιοι που λένε παιδιά αυτό είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν δεδομένα που το λένε αυτό. Έτσι ακριβώς. Επομένως, και πρέπει να σας πω ότι πρόσθετα η κατηγορία δεν είναι μόνο διατάραξη οικιακής ειρήνης. Παράνομη βία. και παράνομη βία, που μεταφράζεται δηλαδή στο γεγονός ότι μπήκαμε κάτω από το γερανό με κίνδυνο της ζωής μας να πέσουν αυτά τα σκουπίδια, από αυτές οι μπάλες που κάθε μία είναι 800 κιλά, να πέσουν στα κεφάλια μας. Εμείς μπήκαμε από κάτω από το γερανό για να βάλουμε ασπίδες στα σώματά μας, να μην συνεχιστεί αυτό το κακό. Έτσι, και αυτό το θεωρούν ότι είναι βία ενάντια στους εργαζόμενους, γιατί αναγκάστηκαν να σταματήσουν την εκφόρτωση. Ξέρετε, το τι είναι βία δυστυχώς έχει μεγάλη σημασία ποιος το ορίζει σε κάθε περίπτωση. Αυτό το ξέρουμε από πολλές πλευρές. Οπότε, πού βρίσκεται τώρα η νομική εξέλιξη του θέματος? Να σας πω δύο λόγια. Η δίκη αυτή δεν είναι η μοναδική. Έχει προηγηθεί άλλη μία για παρόμοιο, πάλι ακριβώς για άλλο ποιού, όπου εγώ προσωπικά ήμουν ο μόνος κατηγορούμενος και καταδικάστηκα ήδη σε 3 μήνες φυλάκιση. Αυτή θα την εξετάσουμε και σε δεύτερο βαθμό, στο εφετείο. Αυτή που αύριο μεθαύριο θα εκδικαστεί, έχει ήδη ξεκινήσει. Με αναστολή, φαντάζομαι, ναι. Ναι, είναι πολύ μικρό το διάστημα, να το πούμε. Τώρα, ξεκίνησε η δίκη αυτή που την Πέμπτη συνεχίζεται. Πριν 20 μέρες ξεκίνησε, μας πιάσαν οι πλημμύρες και συνεχίζεται τώρα την Πέμπτη. Αυτή είναι πρωτοήσακτη. Είχε πάρει 2-3 αναβολές λόγω κορονοϊού κι αυτή. Τώρα λοιπόν δικαζόμαστε και εμείς τι θα πούμε? Θα πούμε ότι αυτό που κάναμε ήταν να υπερασπιστούμε το δημόσιο συμφέρον. Τη δημόσια υγεία δηλαδή. Όπως ακριβώς κάλλιστα έρχεται τώρα και μας δικαιώνει το Συμβούλιο. Εάν ο δικαστής επιμένει να μας καταδικάσει γιατί έτσι θα το ερμηνεύσει, εμείς θα το θεωρήσουμε παράσημο και όχι καταδίκη. Τι να πούμε, είμαστε στο στάδιο που τα θεωρούμε όλα πιθανά, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε περιγράψει τώρα είναι η προσπάθεια των κατοίκων να αποτρέψουν ένα διαπιστωμένο και τεκμηριωμένο περιβαλλοντικό έγκλημα με συνέπειες για την υγεία που έχουν ήδη φανεί στην υγεία των κατοίκων. Οπότε ας δούμε πώς θα σταθεί η δικαιοσύνη απέναντι σε αυτό. Γιατί αυτό που λέμε νομίζω ότι είναι μια ψύχρεμη περιγραφή που προκύπτει απολύτως σημείο προς σημείο από το τεκμηριωτικό, από το υλικό τεκμηρίωσης που συνοδεύει τις ανακοινώσεις. Ναι. Διώκονται οι κάτοικοι επειδή σταμάτησαν κάτι το οποίο σταμάτησε ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θέλω να σας πω ότι είμαι ευγνώμων σε φωνές σαν του Press Project και δημοσιογράφων οι οποίοι προβάλλουν στεναρά αυτές τις απόψεις, οι οποίες κατά κανόνα, ιδιαίτερα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πνίγονται γιατί υπάρχουν μηχανισμοί και ξέρετε πολύ καλά πώς μπορεί να πνιγεί η φωνή ενός δικαίου αιτήματος. Επιτέλους, μέσα από το κανάλι σας, μέσα από το ραδιόφωνο σας, αλλά και μέσα από άλλα φίλια μέσα ενημέρωσης, μπορούμε να λέμε την αλήθεια, να προειδοποιούμε για το τι έρχεται, γιατί έρχεται το χειρότερο. Γενικά σε τοπικό επίπεδο να προσθέσω ότι μπορεί να είναι και πιο δύσκολη η ενημέρωση για αυτά τα ζητήματα, όσο περίεργο και αν φαίνεται, γιατί λιγότερα μέσα, άρα λιγότερες επιλογές. Δεν είναι μόνο και εξαρτήσεις από τους και πιθανώς περισσότερες και πιο σκληρές εξαρτήσεις. Δεν υπάρχουν ολιγάρχες που έχουν να στηρίζουν αυτά τα μέσα και να έχουν μεγάλες τσέπες. Να λάβετε υπόψη σας ότι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε ένα ιδιότυπο bullying από μερίδα μέσων ενημέρωσης που προσπαθούν να μας βγάλουν περίεργους παλαβούς, ιδιότροπους, έτσι. Δηλαδή ότι ξεφεύγουμε από το μέσο όρο και ότι δικαίως μας κυνηγάνε, ας πούμε. Και αυτά συμβαίνουν. Ναι. Τα αντέχουμε όμως, γιατί είμαστε πολλοί. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε ενωμένοι και είμαστε δικαιωμένοι από τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία και θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε το θέμα και κουράγιο στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Τέλιος Λιμνιός, μέλος της Επιτροπής Αγώνα των Κατοίκων του Βόλου ενάντια στην καύση σκουπιδιών και της, να το πω σωστά, περί της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας Μαγνησίας, που έκανε και την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι κάποιοι περίεργοι τρελοί που δεν θέλουν αυτό και είναι πάρα πολύ λογικό να και σκουπίδια εκεί που ξεκινάει μία πόλη. Τι μπορεί να πάει στραβά. Και γενικά, αν σε πληρώνουν για να το κάνεις, παιδιά, δεν πρέπει να κάνει πολύ καλό. Αν έκανε καλό, ναι, θα πλήρωνες εσύ για να το κάνεις. Αν ήταν με σαπουνάκι αφρόλουτρο, θα πλήρωνες και θα το αγόραζες. Επειδή είναι μόλυνση η οποία έχει ολέθριες συνέπειες στην υγεία των κατοίκων, πληρώνεται η εταιρεία για να το κάνει. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας δεν θα μένει στο Βόλο, φαντάζομαι. Δεν θα μένει εκεί στα 200 μέτρα που πέφτουν αυτοί οι τόνοι των σκουπιδιών. Ωραία να μην τα καίμε, τι θα τα κάνουμε. Μπήκε ο CEO της Lafarge. Υπάρχουν πάρα πολλές πράσινες λύσεις. Στην ανακύκλωση είμαστε τελευταίοι, διάφορα. Γενικά τα εισάγουμε για να τα κάψουμε, δηλαδή δεν είναι δικά μας. Δεν υπάρχει το ερώτημα και είναι εύλογο το ερώτημα. Γενικά σε συζητήσεις. Τι να τα κάνουμε, παιδιά, τα σκουπίδια. Αυτά δεν είναι δικά μας καν. Θάνο, είναι γραμμένο για τον Ιταλό αυτό. Γι' αυτό είναι γραμμένο σε γκρίκλες, για να καταλαβαίνουν οι Ιταλοί ακροατές της Φάρμας τι να κάνουν τα σκουπίδια. Όχι, είναι σοβαρό. Υπάρχει πάντα στις άλλες συζητήσεις περί σκουπιδιών. Υπάρχει πάντα. Παιδιά, είναι πολλά. Κάτι πρέπει να τα κάνουμε. Sorry, θα υπάρξει και μια ρήπανση. Εδώ δεν είναι καν δικά σου. Συγγνώμη τώρα. Δεν πρόκειται για το επιχείρημα όχι στην αυλή μου. Δεν πρόκειται για ένα δεν είναι μια τέτοια συζήτηση εδώ πέρα. Εδώ συζητάμε ότι είναι εργοστάσια τα οποία λειτουργούν κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν περιβαλλοντική μελέτη που να λέει τι θα κάνουν τα σκουπίδια τους. Μην τρελαθούμε. Και ας ξεκινήσουμε από την απαράβατη προϋπόθεση κάθε τέτοια συζήτηση ότι θα τα κάνεις κάτι που δεν θα μοιράζει καρκίνο στα παιδιά μας, άνθρωπέ μου. Εντάξει, θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Και για να γίνει αυτό, γιατί μπορεί να κάποιος να πει με τον τρόπο που το κάνω εγώ, δεν είναι επικίνδυνο. Να υπάρξει η μέτρηση, να υπάρξουν όλα τα στοιχεία. Είναι μια τέτοια υπόθεση είχαμε στη Σύρο, όπου δέχονται μηνύσεις του 1 εκατομμυρίου εκεί στο παρατηρητήριο, όχι γιατί δεν θέλουν την επένδυση, γιατί λένε, παιδιά, δείξτε μας στοιχεία και να κάνουμε μια συζήτηση ώστε να μας πει, να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ρήπανσης. Και εδώ ουσιαστικά το ίδιο είναι το αίτημα. Δεν είναι κάποιο είδους επίθεση στην εταιρεία. Είναι, ωραία. Στοιχεία τεκμηριωμένα για αυτό που γίνεται έχουμε. Μας γράφεται εδώ πέρα, επειδή παρακολουθεί και κόσμος που έχει επιστημονική εποπτεία του αντικειμένου, μας γράφει ο Κωνσταντίνος και λόγω ονόμας, καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι σοβαρός άνθρωπος. Αν λέγεσαι Κωνσταντίνος, σε διαβάζω το σχόλιο κατευθείαν στην εκπομπή. Τα δέντρα του Μεγάλου Περιπάτου αντισταθμίζουν τις καύσεις του Βόλου, αλλά αυτά δεν τα λένε οι κομμουνιστές ειδικοί. Έχει σε εισαγωγικά τη λέξη ειδική. Τέλος πάντων, εμείς θέλουμε να δίνουμε βήμα σε όλες τις απόψεις, Θάνο. Ναι. Δεν έχουν μείνει πολλά δέντρα στο Μεγάλο Περίπατο. Μόλις έμαθα σήμερα ότι έχουμε κάτι ζαρντινιέρες εδώ πέρα που έχουν έρθει από το Μεγάλο Περίπατο στη γειτονιά μας. Α, το είχε πει αυτό ο απερχόμενος. Ναι. Μου τις έδειχνε ο κουρέας. Το είχε πει ο απερχόμενος. Υπάρχει δήλωση ότι τις ζαρντινιέρες που περίσσεψαν θα τις στείλω στις γειτονιές. Ναι. Έχετε. Ναι. Δεν θα πρέπει να γίνει μνημείο αυτό. Θα έπρεπε να πάμε να φωτογραφηθούμε δίπλα στις ζαρντινιέρες του Μεγάλου Περιπάτου και να πούμε ότι δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, Κώστα. Περιμένω μια τέτοια φωτογραφία σου. Έλα στη γειτονιά. Είναι κουνή σου. Ναι, εντάξει. Γιατί είμαστε εκεί, παιδιά. Είμαστε στο πεδίο, μάχημοι. Θα πάμε και μέχρι τη γωνία. Δεν είμαστε τίποτε. Τίποτε Φλόρι. Λοιπόν, έχουμε άλλη μία τηλεφωνική συνέντευξη να κάνουμε. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ πέρα. Ναι, θα κάνουμε, να βάλουμε και ένα τραγουδάκι. Οπ, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Ένα λεπτό τέλος πάντων, μην είστε. Και να πάτε να τα ακούσετε στο επίσημο κανάλι, θα τα πούμε αυτά μετά. Και θα μιλήσουμε μετά με τον άνθρωπο που έγραψε αυτό το τραγούδι. Χρυσό στο δρόμο το όνομά σου. Τα χείλη σου έχουν αίμα ή μήπως είναι το κραγιόν. Έτσι με ρώτησε μια μέρα η μαμά σου. Σε φοράει πάνω της αγάπης με τα γιον. Όσα σου κάνανε δεν έχουν ξεχαστεί. Σκύβω φιλό το αίμα σου στο χώμα. Πλάθω με αυτό μια πολύχρωμη γιορτή. Γιατί τίποτα, γιατί τίποτα δεν χάθηκε ακόμα. Εγώ για σένα, για σένα θα στήσω μια γιορτή. Αγόρι που σου μάθανε σαν περπατάς να σκύβεις. Είπαν το ροζ ότι στο μπλε είναι ρογμή. Και το κορίτσι μέσα σου καλύτερα να κρύβεις. Για σένα, για σένα θα στήσω μια γιορτή. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον φίλο μας, τον Γιάννη Ταυλά. Γιάννη, μας ακούς? Πολύ καλησπέρα σας. Εντάξει, το φίλος είναι σχετική έννοια στις μέρες μας. Είναι ώρα να κάνεις τα παράπονά σου τώρα. Να σου πω κάτι. Τα έχετε βάλει με το Βόλο. Τα έχετε βάλει με τον Δήμαρχο του Βόλου. Παίρνω και εγώ τις αποστάσεις μου. Βγάλαμε έναν κάτοικο κατά του Δήμαρχου Βόλου και έναν υπέρ. Έτσι το πήγαμε. Εγώ απλά θέλω να περπατάκα να με χαστουκίζουν στο δρόμο. Καλές απόψεις. Τότε νομίζω να πάρεις καλύτερα το δικό μας μέρος, γιατί εμείς δεν έχουμε χαστουκίσει κανένα στον δρόμο. Αντιθέτως, ο Δήμαρχος Βόλου χαστουκίζει. Είναι κάπως σχετικό με τον Δήμαρχο Βόλου αυτό το τραγούδι, δεν είναι, Γιάννη? Είναι αρκετά σχετικό και δεν ήταν και προγραμματισμένο δυστυχώς να είναι σχετικό. Δηλαδή, είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν από ένα χρόνο. Μιλάει για κάτι που συνέβη πριν από 5 χρόνια, για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Μιλάω. Και γενικότερα το να είναι κάποιος ομοφοβικός, το να αφήνουν τους ανθρώπους να ζουν τη ζωή τους ελεύθεροι, να εκφράζονται όπως θέλουν. Ακριβώς αυτό που λέει και ο Μπέος για τον εαυτό του. Δηλαδή, είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος και έχω ελεύθερη σκέψη, αλλά δεν το αφήνει για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Είναι μόνο αυτός, την κρατάει την ελευθερία για πάρτι του. Ναι, η ελευθερία του περιλαμβάνει το να χαστουκίζει άλλους, βέβαια, στην περίπτωση του Μπέου. Και να πούμε ότι, Γιάννη, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η σύνδεση. Την έκανες και εσύ σε ένα post που έκανες σχετικά. Το να λέμε ότι η υπόθεση του Ζακ σχετίζεται με τον λόγο, τον δημόσιο που αρθρώνει ο Δήμαρχος του Βόλου, είναι κάτι που θέλω να το εξηγήσουμε και να το σκεφτούμε μαζί. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που είναι σαν να υπερψηφίζει αυτές τις βιαιότητες. Διότι αντιλαμβάνομαι ότι όταν εκλέγεις αυτόν τον άνθρωπο, μαζί επιδοκιμάζεις κάθε του εκδήλωση, που δεν είναι μια περιθωριακή εκδήλωση. Δεν είναι ότι πήγαμε και χώσαμε τις κάμερες από κάποια κλειδαρότρυπα του σπιτιού του για να αποκαλύψουμε ότι συμπεριφέρεται έτσι. Αυτός είναι ο δημόσιος λόγος του, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, αυτός είναι ο δημόσιος λόγος. Και είναι ότι άσχετα με τους συμψηφισμούς, πλειοψηφία, μειοψηφία που μπορεί να έχει κάθε κοινότητα, κάθε δήμος κτλ. Και αυτά, είναι ότι ένα μέρος της κοινωνίας, ό,τι ποσοστό και να καταλαμβάνει, προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις του με βίαιο τρόπο σε αυτούς που δεν συμμερίζονται τις δικές τους απόψεις. Κάθε δημόσιος... Ναι, αλλά δεν είναι απλώς ένας ανταγωνισμός απόψεων, γιατί κάποιος μπλέκεται στα πόδια του άλλου, κάποιος σκοτώνει εδώ πέρα. Δηλαδή, ακριβώς, δεν είναι ότι έχω μια άποψη και εγώ, έχει μια άποψη και αυτός, και αν μπορούσαμε να... Περνάει στο σαν... Γιάννη, σε χάνουμε. Όπα, Γιάννη, σε χάνουμε. Μετακινήθηκε. Φαίνεται να ξέρει πότε έχει σήμα. Ναι, ξέρω. Δεν ξέρω το σημείο που έχει σήμα. Ωραία. Πήγαινε ξανά εκεί που δεν έχει, να δούμε τι θα γίνει. Θέλεις να μας πεις λίγο, τους στίχους έχει γράψει η Νατάσα Φέη Κοσμίδου. Πες μας την αφορμή με την οποία γράφτηκε το τραγούδι, γιατί ήταν μια παράσταση που την είχα βρει πάρα πολύ, πολύ ωραία και πολύ συγκινητική. Γιάννη, λοιπόν, θα σε ξανακαλέσουμε με κάποια εφαρμογή μέσω του ίντερνετ. Για πάμε τώρα. Τώρα με ακούτε? Ναι, για συνέχισε. Όχι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα σε ξανακαλέσουμε. Γιάννη, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα σε καλέσουμε πάλι. Δεν θα έχει άλλη βία. Ξέρω, έχεις ήδη ονειρευτεί πως σε βοδιάζουν οι δρόμοι ελευθερία. ανεβέλει. Κανένας φόβος, καμία απειλή. Καθένα μας τα φοράει ό,τι θέλει. Εγώ για σένα, για σένα θα στήσω μια γιορτή. Θα ξαμπάνεις. Λοιπόν, Γιάννη, μας ακούς τώρα? Σας ακούω, ναι. Ωραία, το έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, αν μπορούμε να δούμε και την, να δούμε και την εικόνα από το control. Όχι, την εικόνα να δούμε. Μπράβο, πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα. Συνέχισε. Πες μας για την παράσταση, είναι, λοιπόν. Ναι, ναι, το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για μια παράσταση που έγινε περίπου πριν από ένα χρόνο από την πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Σε σκηνοθεσία και σύλληψη της Μπρικένα Κίστο. Και ήταν μια περιπατητική παράσταση που αυτό σημαίνει ότι συνέβαινε έξω στο δρόμο. Και η βασική ιδέα είναι ότι περνάγαμε από σημεία τα οποία έχουν γίνει δολοφονίες κυρίως από τη μεριά της εξουσίας απέναντι σε πολίτες. Δηλαδή, περάσαμε από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Ζάκο Κωστόπουλος, ο Καλτεζάς, ο Μυρογιάννης, ο Γρηγορόπουλος και διαδραματιζόταν η παράσταση μέσα από αυτά τα σημεία και στα πλαίσια της παράστασης γραφτήκαν και 2-3 τραγούδια. Τρία βασικά συγκεκριμένα. Ένα εκ των οποίων είναι αυτό που ακούσαμε. Είχαμε μιλήσει τότε για την παράσταση, ήταν πάρα πολύ ωραία, την είχαμε δει και οι δύο. Χωριστά την είχαμε δει και ήταν και πολύ συγκινητική η στιγμή που ακούγονταν αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Γιάννη. Η στίχη είναι της Νατάσας Φέης Κοσμίδου, αγαπημένη. Ναι. Είναι αισιόδοξο πάντως. Ναι, και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που το διάλεξα να κάνω αυτό πρώτα από τα άλλα τρία, γιατί το ένα που αναφερόταν στο Καλτεζά ήταν ένα μυρολόι στην ουσία. Και το άλλο που ήταν έτσι και το τελικό που ήταν στο σημείο που σκοτώσαν τον Γρηγορόπουλο ήταν κάπως στεκόταν απέναντι με έναν λόγο απέναντι σε όλο αυτό που έχει συμβεί με θυμό, με οργή κτλ. Ενώ αυτός ο στίχος, ο συγκεκριμένος που με έκανε να κάνω και τη μουσική έτσι κρύβει αυτή τη λεβεντιά του να πέφτεις, αλλά να θες να σηκωθείς για να το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή το να το κοιτάς με αισιόδοξο μάτι αυτό που συμβαίνει για να εφοδιαστείς καλύτερα για το αύριο. Τι λες λεβεντιά ρε Γιάννη, αλλά καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλεις να πεις. Καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλεις να πεις και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο γι' αυτό. Λοιπόν, Γιάννη, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλεις να πεις πριν να κλείσουμε? Ήταν λίγο με περιπέτεια. Συγγνώμη για το πρόβλημα. Παίξαμε περισσότερο το τραγούδι. Ολόκληρο μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι του Γιάννη Ταυλά. Να κάνετε like, να κάνετε subscribe. Θα ανεβάσει και τα επόμενα τα οποία εξ όσων θυμάμαι είναι εξαιρετικά. Γιατί είναι από την παράσταση. Οπότε. Δεν εννοώ ότι είναι εξαιρετικά. Θα το κρίνετε εσείς αν είναι εξαιρετικά. Ωραία, εμείς θα λέμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει, δεν θα μας κάνεις κουμάντο. Ό,τι θέλω θα λέω. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε, εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά και συγχαρητήρια και πάλι για την πολύ ωραία δουλειά. Να είσαι καλά. Καλώς μεσημέρι. Να είσαι καλά. Γεια. Θα βρείτε το link και στα σχόλια και στο info από κάτω και μετά στο τέτοιο της εκπομπής, στο το κανάλι του Γιάννη. Και κοινοποιήσεις και τέτοια να ακουστεί. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε για σήμερα. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο το μεσημέρι, 2 και 10, πάλι μαζί. Γεια σας.